گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 266. نیم بی تو دمی بی غم کجایی؟ نیم بی تو دمی بی غم کجایی؟ ندارم بی تو دل خرم کجایی؟ ز من هر دم برایت ناله و آه، چو یاد آید رخت هر دم کجایی؟ به جان آمد دل پرغم کجایی؟ Thank you. به بویت زنده ام هر جا که هستی، به رویت آرزومندم کجایی؟ Oh. Thank you. دل سرگشته حیران ما را نشانیده نشانیده رهی شیدای تو شد مسکین عراقی، چو شیدای تو شد مسکین عراقی، نگویی کاخر شیدا کجایی. همیشه شاد و همیشه خوش باشی. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 266 بود که با آواز و عود آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم شده بود. آهنگ و ترانه از عارف، تنظیم و هارمونی از آقای جواد معروفی، اشعار از عراقی، گوینده روشنک.